वो तो हम जान के खा ले। सर वो तो हम जान के खा लेते हैं माते अक्सर दिल से गुजरी है सितारों की बारातें अक्सर हमने काटी है तेरी याद में रातें उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने उनसे पूछो उनसे पूछो उनसे पूछो उनसे पूछो उनसे पूछो उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े जो किताबों की किया करते हैं बातें अक्सर जो किताबों की किया करते हैं बातें अक्सर दिल से गुजरी है सितारों की बारातें अक्सर हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर रातें